بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معنا في هذه الليلة درس في حديث النبوي الشريف، في الحديث النبوي الشريف من كتاب الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه الشهير بصحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى. وما زلنا في كتاب العلم. نعم، يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولمشايخه: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهة ألا يفهموا. وقال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي رضي الله عنه بذلك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا رضي الله عنه قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: ألا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهة ألا يفهموا. أنسيما الإمام البخاري رحمه الله تعالى هوني ملانغو ويولي أمباي أنا وهوسك وعلم أنا وخصيشك وعلم واتو فلاني كنيومنا واتو ينجيني واجيلي يكتكيا كتك فهامو. باب من خص بالعلم قوما هوني ملانغو ويولي أمباي أتوخصيشك وعلم واتو فلاني دون قوم كنيومنا واتو ينجيني كراهية ألا يفهموا كواجيل يكتكيا أو كتكيا كتك فهاموا. كراهية ألا يفهم وإضافة بلا تنوين نملانغه هنا فنان نملانغه ليتنغليا الحافظ أنسمى ولكن هذه في الأقوال وتلك في الأفعال أو فيهما ملنقوه توسيانا كتك أقوالي كتك منينو نولي unahusiana na vitendo au katika yote mawili kauli na vitendo mlango utangulia unasema babu man taraka ba'd al-ikhtiyar makhafata ay yaqsura fahmu ba'd an-nas anhu fayaqa'u fi ashadd minhu mlango ule na huu unakaribiana tume sallama aliacha baadhi ya mambo hakuyafanya kwa kuogopea watu fulani pingine fahamu zao zitakuwa ndogo alafu wakaingia katika balaa kubwa zaidi wakaacha baadhi ya mambo ikatajwa ile hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam kuacha kuivunja al-Kaaba yani ilikuwa imejengwa makosa na alitamani ijengwe kama ilivyokuwa katika zama za Ibrahim alayhi salatu wassalam alilitamani hilo lakini kwa wakati ule angelifanya pingine wengine wangekufuru katika wale waliosilimu karibuni kwa yale vile ni vitendo na hapa ni maneno sasa mtu anaweza akazungumza neno la ilmu lakini kwa sababu ya fahamu za watu zilivyokuwa ndogo neno lile likawaingiza katika shaka katika imani zao au likawasababishia upotevu kwa sababu hawakuelewa ndio maana akataja hapa chini yake maneno ya Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu الاسماء وقال علي رضي الله عنه نام سمع علي رضي الله عنه حديث الناس وسمليني وات يعني تكلم الناس على قدر عقولهم حديث الناس بما يعرفون وسمليني وات كله ونحكيجوا أتحبون أن يكذب الله ورسوله جي منبندا kukadhibishwa Allah na mtume wake atuhibbun je mnapenda ayukadhaba Allah wa rasuluhu kukadhibishwa Allah na mtume wake watu wanaweza kumkadhibisha Allah tabarak wa taala na mtume wake kwamba huu uongo maneno haya uongo wakadhibisha aya au wakadhibisha hadithi au hukumu ya sheria kwa sababu umewaambia watu jambo ambalo liko juu ya upeo wa akili zao ndivyo al-Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala akasema hadha al-babu babu muhimun huu mlango ni mlango muhimu sana wa huwa annahu yanbaghi lil-insan an yura'i hala man yulqi ilayhi al-ilm inatakikana kwa mtu kuchunga hali ya yule ambaye anampa elimu fa idha kana yakhsha an yafhama al-mulqa ilayhi al-ilm الشيء على خلافه فلا يلقه اليه itakapokuwa mtu anaogopea kufahamiwa au itakapokuwa inaogopewa kufahamiwa yule mwenye kupewa elimu yule kufahamu yule mwenye kupewa elimu kitu akakifahamu kinyume na kilivyokuwa basi usimpe elimu kwa sababu anasema li anna dar al mafasid muqaddam ala jalb al masalih kuondosha ufisadi kuondosha uovu ni jambo ambalo linatakikana litangulizwe kuliko kuleta maslahi kama kuna jambo linaleta ufisidifu yani uharibifu basi kutanguliza kuliondosha jambo hilo ni bora kuliko kuleta lenye maslahi ambalo linaweza kuwafitini watu na ndio maana Ali akasema hadithu nnasa bima yaarifun ay bima tumkinuhum ma'rifatuhu kile ambacho wanaweza kukifahamu umefika katika mahali basi zungumza kitu ambacho waona kwamba akili za watu ninaweza kulibeba jambo hilo wakalifahamu walaisa almuradu bima sabaka bihi maarifa makusudio sio kwamba kile ambacho walitangulia kukijua kwamba wasimulie mambo ambayo tayari walishayajua zamani lianna ma sabaka lahum bihi maarifa la yahtajuna bihi ila tahdith kwa sababu kile ambacho washatangulia kukijua hakihitaji kusimuliwa itakuwa kama ni mlango wa kukariri maneno unaweza kuwaletea watu jambo la ilmu jipya lakini kwa njia ya tadarruj kidogo kidogo ukawasomesha hiki ukawasomesha hivi ukawajengia misingi kwamba kuna hivi sheria yataka hivi na hivi mpaka ufike kwenye lile jambo sikuingia tu watu kukiza mambo yako kwa sababu umehifadhi hadithi fulani yenye utata waileta pale mara watu shagawanyika kwa sababu hawaelewi ile ambacho kinasomeshwa kwao. Na watu wengi wanapenda gharaib katika ulumu, mambo mageni mageni katika elimu wa watokeze nayo awamu ni muslimin, watu wasiofahamu kabisa. Kwa hiyo si sawa kufanya namna hiyo. Anasema wa min dhalika, katika anayataja Sheikh Ibn Uthaymeen, wa min dhalika anasema lakin la ya'ni dhalika alla naqula alhaq, halimaanishi hilo kwamba sisi tusiseme haki, bal naquluhu, bal tusema haki, lakin natahayyan waqtan, bal tuchagua wakati, yakunu fihi qabulu an-nas lilhaq ala wajhihi, kutakuwa kule kukubali watu ile haki katika wajihi wake. Wanaatihim min asfala daraja ila al-a'la, na tunawaletea wao kutoka daraja ya chini, ngazi ya chini kabisa mpaka kufika juu. Nenda na watu kidogo kidogo katika mambo, wafikishie hili hili, ile misingi madhubuti inayokiona iasisiwe kwa watu, misingi ya kielimu, mpaka wakifahamu na wanaona kwamba hawa wanaweza kulipokea hili, wape hili. Kisha sawa min dhalika aidha ma yafaluhu ba'du ikhwatina idha aradu wa yuhakiku sifatan min sifati Allah, na mfano na miongoni mwa hayo ni yale wanayofanya baadhi ya ndugu zetu wanapotaka kuthibitisha sifa miongoni mwa sifa za Allah. Ja'alu yushiruna bi aidihim, wanakuwa wanaishiria kwa mikono yao. Famathalan mafayakuluna mathalan Allahu subhanahu wa ta'ala yaj'alu samawati ala isbi'i wal aradina ala isbi'i thumma yadhkuru al khamsata al asabi'a allati waradat fi hadith ibn mas'ud radiyallahu anhu wa yushiru biyadayhi wa hadha haram. Anasema Allah subhanahu, anasema baadhi ya iko wanapotaka kuthibitisha sifa miongoni mwa sifa za Allah wanaishiria kwa mikono yao, wanasema kwa mfano Allah subhanahu wa ta'ala ataiweka mbingu kwenye kidole, alafu anaishiria kwenye kidole hiki, ardhi atasema kwenye kidole hiki, anaishiria kwa mikono yake kabisa, ishara ya kuonyesha kwamba kama vile vidole hivyo vinavyotajwa kama hivi vyake, atavitaja vidole vitano kama ilivyokuja katika hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anasema wa hadha haram, na hili ni jambo la haramu. Liannana naqulu man qala laka inna asabi'a Allahi mithla asabi'ik, inna man qala laka, ni kusema inna asabi'a Allahi, vidole vya Allah mithlu asabi'ik, au swali man qala laka, ni nani aliyekuambia wewe inna asabi'a Allahi mithlu asabi'ik, kwamba vidole vya Allah ni mfano vidole vyako, hal tashhadu bihadha thumma idha dhakarta lil'amma mithla hadha fa inna afkarahum sawfa tansabu ala at-tamthil. Ukiwaambia amma awamu nnas kwa mfano wa sura kama hii, moja kwa moja wao fikra zao zitaelekea na zitamiminika kwenye kumfananisha Allah, lianna al-amiyya la yafham. Akaeleza mambo mengi yanayohusiana na hali hizi ambazo zinawakuta watu katika masala ya ta'limu nnas. Sasa hadithu nnasa bima yaarifun, wasimulieni watu kile wanachokijua ambacho wanaweza kukifahamu bila ya kuingia kwenye makosa. Atuhibuna an yukadhaba Allahu wa rasuluhu, je, mtapenda, mnapenda kukadhibishwa Allah na mtume wake? Hadathana bihi Ubaidullah ibn Musa, ametusimulia hadithi hiyo, yani isnad, amechelewesha isnad, akhara al-isnad min al-matn, katanguliza matn kisha akaleta isnad, ametusimulia hiyo Ubaidullah ibn Musa al-Absi maulahum am ma'ruf, amepokea Ubaidullah ibn Musa kutoka kwa Ma'ruf ibn Kharrabudhi, Ma'ruf ibn Kharrabudhi al-Makki, Ma'ruf ibn Kharrabudhi al-Makki mawla al-Uthman, wa huwa saduq wa rubbama wahim, na yeye ni akhbari allama, kama anavyosema al-Hafidh katika tarjama yake, akhbari kana akhbariyan allama, alikuwa ni mwanachuoni wa tarikhi wa khabari, tena ni mwanachuoni mno allama. Ma'ruf ibn Kharrabudh min ali Uthman, an abi Tufail, an abi Tufail Amir bin Wathila, wa huwa akhir man mata min as-sahaba, na huyu ndio sahaba wa mwisho kufa, Abu Tufail Amir bin Wathila ndio sahaba wa mwisho kufa, alifariki Makka mwaka 110. Baada ya hapo hakuna sahaba mwingine yoyote, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alishasema, tumesoma katika hadithi haya kwamba hakuna baada ya miaka 100 nafsi yoyote inayopumua ambayo itakuwa iko hai. Kwa hiyo tukichukulia kutoka mwaka aliofariki Mtume sallallahu alayhi wasallam mwaka wa 12 kwenda 13, mwaka 13 mwanzoni hijiria, mpaka kufika mwaka wa 13, mwaka 113 ni miaka 100. Sasa Abu Tufail Amir bin Wathil radhiyallahu anhu amefariki mwaka 110, na baada ya hapo hakukuwa na sahaba mwingine mpaka alipokuja da yule Ratanul Hindi mwaka 400. Kuna mwindi mmoja huko bara Hindi akadai kwamba ni sahaba mwaka 400, miaka 400 ishapita na kuna watu walimuamini, wa huwa kadhab. Tayib, an Ali radhiyallahu anhu, kutoka kwa Ali radhiyallahu anhu, kwa sanadi ndio ile ya hadithi ile. Qala hadathana Ishaq bin Ibrahim bin Rahuya al-Hamdali, sawa. Qala akhbarana Muadh bin Hisham, Muadh bin Hisham bin Abi Abdullah ad-Dastawai, Muadh bin Hisham ibn Abdullah ad-Dastawai Sambara, Muadh ibn Hisham ibn Abi Abdullah, wa Abu Abdullah ni Sambara, Abu Bakr ad-Dastawai thiqatun thabit akhraja lahu al-Bukhari rahimahullah. Muadh bin Hisham ibn Abi Abdullah ad-Dastawai أبو عبد الله جلالك يتسمبر. قال حدثني أبي من اسم لي من ببيانه من بني أبو بكر هشام جلالك بباك عن قتادة وهو ابن دعامة ابن قتادة السدوسي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل كما متوم صلى الله عليه وآله وسلم نا هل يكو معاذ ني أبيريا واكي كوني كيباندو ومعاذ نا هل يكو معاذ رديفه ني أبيريا واكي أمين بكيزا نمياكي على الرحل جوا كيباندو رديف ني راكب خلفه أو خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أي راكب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجملة حالية، الحافظ اسمه جملة حالية. نهل يقوى معاذ ني رأبي رياواك كتك كيبان يعني أمين بكي سنيوم صلى الله عليه وسلم نكتك مامو نتاجو كتك تواضع إذا متوم صلى الله عليه وسلم أنه كان يركب حمارا وربما أردف رجلا خلفه. Katika tawadhu za Mtume SAW alikuwa wakati mwingine akipanda punda punda punda akimpanda, na mara nyingine akimpakiza mtu nyuma katika mnyama wake. Haya, sema qala ya Muadh, ya Muadh ibn Jabal, Mtume SAW alisema kumwambia ewe Muadh ibn Jabal, qala labbaika ya Rasul Allah, akasema nimekuitikia ewe Mtume wa Allah, wa sa'adaika nimekuitikia wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume wa Allah, mara baada ya mara. Thalathan, amesema hivyo mara tatu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thalathan, mara tatu amesema hivyo, kwa maana alimuita mara tatu na yeye akaitikia hizo mara tatu. Qal ma min ahadin, hakuna yoyote, yashhadu an la ilaha illa Allah, anayeshuhudia, anayeshahadia ya kwamba hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah, sidqan min qalbihi, hali ya kuwa ni mwenye kufanya ukweli, hali ya kuwa ni mkweli kutoka kwenye moyo wake, anashuhudia hivyo sidqan, kwa ukweli, min qalbihi, kutoka kwenye moyo wake, illa haramahu Allahu ala an-nar, isipokuwa atamuharamishia yeye Allah subhanahu wa ta'ala kukaa milele katika moto. Illa haramahu Allahu ala an-nar, isipokuwa atamuharamishia yeye Allah kukaa milele katika moto. hawezi kukaa motoni milele. Kama ataingizwa motoni na jambo fulani litamuingiza hilo, lakini hata kama milele, ndio maana yake. Aina naru khulud allati uiddat lilkafirin, alhadith dalla ala anna ta'ifata min usati almu'minina yu'adhabun. Hapa inakusudiwa ni ule moto wa milele ndio hata uingia, ambao umeandaliwa makafiri kwa sababu ya zile hadithi zilizokuja kufahamisha juu ya kwamba kuna kundi katika waasi mafusaki na mausati almu'minin, kuna watu walioasi katika waumini ambao wataadhibiwa katika moto, a'adhana Allahu minha. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala atamharamishia kukaa milele motoni. Kisha anasema qala ya Rasulullah, akasema Muadhi, ewe mtume wa Allah, afala ukhbiru bihi an-nasa fayastabshirun. Je, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, afala ukhbiru bihi an-nasa, afala ukhbiru bihi an-nasa, kwa nini nisiwape habari kwa hilo watu, kwa nini nisiwape habari watu kwa jambo hilo, fayastabshirun, ili wafurahi. Katika baadhi ya nusu zenu imekuja fayastabshiru, ili wafurahi. Hii ni riwaya Abu Dharr al-Harawi, fayastabshirun ay fahum yastabshirun walilbaqi bihadhf an-nun wa huwa awjahu liwuqu'i al-fa'i ba'da an-nafi aw al-istifham al-hafidh sabab, na hilo ndio awjah, ni kupa nguvu zaidi kwa sababu ya kupatikana fa'u baada ya nafi au istifham au al-'arb wa hiya tansib fi kulli dhalik. Sawa. Kwa hiyo fayastabshiru yafaa, fayastabshirun ay fahum yastabshirun, sababu wao watafurahi jumla hiyo. Qala idha yattakilu, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, ukifanya hivyo watabweteka wasifanye amali. Idhan yattakilu bitashdidi almuthanna almaftuha wa kasri alkaf wa huwa jawabu wa jaza, ay in akhbartahum yattakilu, ukiwaeleza wao watabweteka hawatafanya amali, kwamba ah subhana la ilaha illa Allah wa tutaingiza peponi. Wa akhbara biha Muadh inda mautihi, na ameisimulia hadithi hiyo Muadhi wakati wa kufa kwake, taathuma, kwa ajili ya kujichunga na madhambi, aogopa kwamba akificha atakuwa amefuta ilmu. Salishambi usiseme watu watabuteka, lakini jamani, mimi nimesikia ilmu hadithi hii nilisikia, mimi naona kwamba nikikaa kimya nitapata dhambi mimi, khashyat alwuqu'i fil ithmi, kwa ajili ya kuogopea kuingia katika dhambi, ndio maana ya taathuma, kwa ajili ya kuogopea kuingia katika dhambi, ay khashyat alwuqu'i fil ithmi, walmuradu bil ithmi alhasil min kitmani alilm, na muradi hapa ni yale madhambi yenye kupatikana kwa sababu ya kuficha ilmu. Wadalla sani'u Muadh radhiyallahu anhu, alhafidh anasema na kimefahamisha kitendo cha Muadh radhiyallahu anhu, ala annahu arifa au arafa anna an-nahy 'an at-tabshir kana 'ala at-tanzih la 'ala at-tahrim, kwamba alifahamu kuwa makatazo ya kutoa bishara kwa watu, makatazo haya yalikuwa ni tanzih na sio ya uharamu. Wa illa lamma kana yukhbiru bihi asla, na kama si hivyo asingeweza kuelezea kabisa, lakini alijua kwamba ni makatazo, sema hayakuwa ni makatazo ya uharamu. Qala haddathana Musaddad wa huwa ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad, qala haddathana Mu'tamir wa huwa ibn Sulaiman ibn Tarkhana at-Taymi, Mu'tamir ibn Sulaiman ibn Tarkhan at-Taymi al-Basri nazilu bani Taymi, alishukia kwa bani Taymi, ndio maana kanasibishwa na wao. Qala sami'tu abi, amesema nimemsikia mimi baba yangu, baba yake huyu Sulaiman, Sulaiman nani, Mu'tamir ibn Sulaiman ambaye ni Sulaiman ibn Tarkhan. Qala sami'tu Anasan, anasema nimemsikia Anas radhiyallahu anhu, qala amesema dhukira li, nilitajiwa mimi, dhukira li, nilitajiwa mimi, nilielezewa mimi, dhahiri yake ni ta'liq, walakin laysa bi ta'liq asla. Nimetajiwa mimi anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala li Mu'adh, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kumwambia Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, man laqiya Allah la yushriku bihi shay'a, yoyote atakayekutana na Allah na hali ya kuwa hamshirikishi yeye Allah na kitu chochote. Man laqiya Allah, yoyote atakayekutana na Allah, la yushriku bihi shay'a, na hamshirikishi yeye Allah subhanahu wa ta'ala na kitu chochote au kwa kitu chochote, dakhala aljanna, ataingia peponi. Kwa maana atakayekutana na mauti ndio man laqiya al-ajal alladhi qaddarahu Allah alayhi, yani al-maut, yoyote atakayekutana na ajal ambayo ameikadiria juu yake Allah, yani mauti, kifo. Hiyo jamaa wameelezea, wengine wanasema ihtamilu ni al-ba'th, al-ba'th siku kufufuliwa, na yeye hamshirikishi Allah na kitu chochote, kwa maana yuko kwenye tauhid, amekufa hali ya kuwa muwahid, dakhala al-janna, ataingia peponi. Qala ala ubashiru bihi an-nas, akasema Muadh, je siniwabashirie kwa hilo watu? Qala la inni akhafu an yattakilu, akasema hapana, hakika mimi naogopea wasije wakabweteka. La, hapana, la linahi haiingii kwenye akhafu, mal maanake la tubashir, kwa sababu hadhfu ma yu'lamu jaiz, wahadhfu ma yu'lamu jaiz kama taqulu Zaid ba'da man indakum. Kula ay la tubashir, usibashirie. Alaf inni akhafu baka mushaki, akhafu an yattakilu, akhafu an yattakilu, inni akhafu an yattakilu, mimi naogopea usije wakabiteka. Waache watu, da'ahum falyatanafasu almutanafisun, da'ahum falyatanafasu fil a'mal limithli hadha faly'amal al-'amil, watu wafanye amal wasibuteke katika jambo la la ilaha illa Allah. Naam, ikra. يقول الحافظ لا بد من صنعاء وإن طال السفر. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحياء في العلم. وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء فغطت أم سلمة رضي الله عنه تعني وجهها وقالت: يا رسول الله، أولا تحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البادية، ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله: فاستحييت، فقالوا: يا رسول الله، أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال عبد الله رضي الله عنه: فحدثت أبي بما وقع في نفسي، فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. باب الحياء في العلم، يعني هل هي يعني هل هو محمود أم مذموم. هو ملango وحياء kuona haya katika ilmu. Yani atakusudia kuuliza kwamba je, hiyo haya ni mahmud, ni jambo lenye kuhimidiwa, jambo zuri, au ni jambo madhmum, jambo lenye kuonwa vibaya. Inahitaji tafsiri eh, kama satadullu alayhi alahadith alwarida. Lakini itakapokuwa haya, Sheikh anasema Ibn Uthaymeen, itakapokuwa haya na kuzuia wewe kutekeleza jambo lile ambalo la wajib, au haya na kuzuia wewe kuacha jambo la haramu, hiyo ni haya mbaya, ili kusema vibaya. Lakini haya itakapokuwa inakupelekea kwenye kufanya tabia njema na adabu tukufu, hiyo ni mahmud, nayo ni katika iman. Utaki kwenda msikitini kuswali jamaa, sema ah, mimi naona haya bwana, naona aibu kweli kweli. Ni upumbavu, sio haya hiyo. Sawa, ah, mimi naona haya bwana, sasa nitakaje kusoma pale, mimi sijui kitu. Ni upumbavu, si katika haya. Kwa hiyo kuna watu wanageuza maneno, yani kwa maana jambo la kipumbavu yali itakuona haya, uzubaa ingiwe ta ubwege eh, basi ni ubwege tu, sio haya na chochote. Mtu kapumbaa, tukavia, waache kufanya mambo ya maana, wasema una haya. Kwa hiyo alhayau iko madhmum kama hiyo, ambayo inampelekea mtu katika jambo baya, kama kuacha jambo la wajib au jambo lenye manufaa na yeye akaliacha kwa sababu una haya, au haya hiyo ikampelekea kutenda jambo la haramu mathalan, au na haya watu, ili aende na watu basi afanye jambo hilo afanye. Kwa hiyo watu tanionaje mimi? Naona haya kuwa khalifu. Kuna watu wako namna hiyo imma. Sasa nizungumzie hapa ni ile al-haya'u al-mahmud. وقال مجاهد نعم سمى مجاهد وقال مجاهد نعم سمى مجاهد بن جبر التابعي الكبير تابعي كبوة حتك تابعين أنا سمعني لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر حتك بهذه الرواية يقول لا ينال العلم la yanalu ilma, hata ipata ilimu, hata jifunza ilmu, mustahyin, mwenye kuona haya, au mustakbir, au mwenye kutakabbar, mwenye kibri, hawezi kupata ilmu. Kwa sababu huyu anaona haya kuuliza, anaona haya kujifundisha, kujifunza ilmu. Kadhalika mwenye kibri, kwa sababu kwanza wadharau wale wenye kumsomesha, ataambiwa nini na yeye ajua kila kitu, kila kitu yeye ajua, mutakabbir. Kwa hiyo watu hawa hawawezi kupata ilmu. Waqalat Aisha radhiyallahu anha, na amesema Aisha radhiyallahu anha, ni'ma an-nisa'u. Kwa nini ni'ma an-nisa'u, sio ni'mat an-nisa'u? والحذف في نعم الفتاة استحسن لأن قصد الجنس فيه بين. الإمام بن مالك رحمه الله تعالى قال فيها سمعي قلت انفانها نعمة. والحذف في نعم الفتاة استحسن، يعني استحسنوا الحذف في نعم الفتاة لأن قصد الجنس فيه بين. سبب مكسودي وبالكو مكسودي وجنس الفتاة لجنس اسم جنس. كذلك النساء ربما وقال نسوة ساو أو كما قول يا سما إلي كالتاء في إحما إحدى اللبن وبيت لك قبل ياك أو بيت بيلي قبل والتاء في جمع سوى السالم من مذكر كالتاء ما إحدى اللبن كما يبي kuita yake inakuwa inaweza ikawepo au ikaondolewa kama vile katika labin na labina. Lakini katika jamu isiyokuwa jamu al-mudhakkar salim, jamu nyingine zote zile ina sita za jamu ha? Zote jamu ziko ina sita zote, unaweza kuweka ta ukaiondosha, ila katika jamu al-mudhakkar salim, ila Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na baadhi ya wanachuoni wanaona kwamba unaweza kuikataa au yataamizi hata katika jamu mudhakkar salim, na amefanya hivyo katika al-aqidatul wasitiyya. Kama mtu anajua anambia ni mahali gani amefanya hivyo, tuliache hivyo. Kwa hiyo itafaa ni'ma an-nisa'u, ni'ma an-nisa'u, pia yafaa ni'matin nisa'u, ni'ma an-nisa'u, bora ya wanawake, nisa'ul ansari, ni wanawake wa kiansari, ni wanawake bora kabisa, ni'ma an-nisa'u, bora ya wanawake nisa'ul ansari, ni wanawake wa ansar, lam yamna'hunna al-haya'u, haikuwazuia wao haya, an yatafaqahna fi ad-din, kujifunza fiqh katika dini, kujifunza ilmu katika dini, au kujifunza katika dini, kwa maana kwamba wao walikuwa hawaoni haya kuuliza. Kisha huenda labda anaishiria hadithi ya Ummu Sulaim mama yake Anas bin Malik, na itakuja hapo mbeleni, ndio hadithi inayofuata. Anasema hadathana Muhammad ibn Salam wa huwa al-Bikandi, Muhammad bin Salam al-Bikandi, قال أحد أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم التيمي. أبو معاوية محمد بن خازم التيمي، محمد بن خازم قال حدثنا هشام وهو ابن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي عن أبيه وهو عروة عن زينب بنت أم سلمة كتبه زينب بنت أبي سلمة بنت أم سلمة باباك عبد الله بن عبد الأسد أمن أسبيشكم باباك من أم المؤمنين أم سلمة بيانا لشرفها وذلك يكبينيش شرفياك لأنها ربيبته صلى الله عليه وسلم وسبب لمتتواك وكم ليمتم صلى الله عليه وسلم تتوم كيري Zainab binti Ummi Salama. Hakusema Zainab binti Abdullah ibn al-Asad au Zainab binti Abi ibn Abi binti Abi Salama, akamnasibisha na babake, akamnasibisha na mama yake, sababu mama yake ni Ummul Mu'minin Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha. An Ummi Salama ta radiyallahu anha, kutoka kwa Ummu Salama binti Abi Umayya, mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Ummul Mu'minin, qalat, amesema Ummu Salama, alisema jaat Ummu Sulaim, alikuja Ummu Sulaim bintu Milhan al-Ansariya. Ummu Sulaim bintu Milhan al-Ansariya ambaye ni mama yake Anas, Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, alikuja ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. فقالت كسيمة أم سليم مماك أنس يا رسول الله أمتم والله إن الله لا يستحي من الحق حقيقة الله هاوني حياتك حقي هاوني حياتك حقي هل يوني حاجم لحقي الله سبحانه وتعالى كما الذي يقول في القرآن إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. Hakika hilo lilikuwa linamuudhi mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini anawaona haya nyinyi chakula waanza kukaa pale mapiga story hivi, aona haya kuambia ondokeni nendeni zenuni kwenu, fayastahi minkum, lakini wallahu la yastahi min alhaq, Allah haoni haya katika haq, atalisema jambo kama adamu ni haq. Kwa hiyo inna Allah la yastahi min alhaq. Ummu Sulaim ametanguliza maneno haya, kisha akasema fahal ala almar'ati min ghuslin idha ihtalamat, je, pana juu ya mwanamke kuoga janaba atakapoota, atakapoota usingizini kwamba afanya jimai? Ndio swali lake lilikuwa. Mwanamke anamuuliza mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fahal ala almar'a, je, pana juu ya mwanamke min ghuslin, josho lolote kama josho la janaba, idha ihtalama, pindi atakapoota kwamba anafanya jimai? Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, idha ra'at almaa, atakapoyaona mani, idha ra'ati al-ma'a atakapoyaona mani, kama ametokwa na mani basi aoge. Ala tahaqquqi uquu'i dhalika, ndio kudhibiti kutokea jambo hilo. Kwa atakapoyaona mani aoge. Faghattat Ummu Salamata ta'ni wajhaha, akaufunika Ummu Salama radhiyallahu anha, yani anakusudia uso wake, haya'an kwa kuona haya. Ummu Salama akajifunika uso wake. Waqalat, na akasema na yakauliza, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, ata awa tahtalimu almar'a, je, kwani anaota mwanamke pia? Ya Rasulullah, katika baadhi ya nusa, wa tahtalimu almar'a, na je, anaota mwanamke, kwani wanawake pia wanaota? Katika baadhi ya riwaya bihalfi hamzati listifham, katika baadhi yake biithbatiha awa tahtalimu almar'a, inaonyesha kwamba qila fihi dalilun ala anna alihtilama yakunu fi ba'dhi an-nisa'i duna ba'd, katika hili kuna dalili ya kwamba katika hili swala la kuota kunapatikana kwa baadhi ya wanawake kinyume na baadhi nyingine. Walidhalika ankarat Ummu Salamata dhalika, na kwa sababu hilo akalishangaa Ummu Salama jambo hilo. Lakini anasema al-Hafidh, al-jawabu yadullu ala anha inma ankarat wujuda al-mani min aslihi, jawabu inaonyesha ya kwamba yeye alipinga au alistaajabu kupatikana mani yenyewe hasa, walihadha ankara alaiha, na kwa sababu hii Mtume SAW akampinga akasema, naam, ndiyo anaota mwanamke, naam, kwa maana ndiyo mwanamke pia naye anaota. Taribat yaminuk, umegusa mchanga mkono wako. Hadhihi al-af'al fadhil allati la tuqalu 'inda az-zajr au tutlaq 'inda az-zajr wa la yuradu biha dhahiruha, ni maneno yanayozungumzwa wakati wa kukemewa, lakini hapa kusudiwi dhahiri yake. Sawa. Fima yushbihuha waladuha, basi ni kwa jambo lipi anafanana na yeye mtoto wake? Katika baadhi ya nusa, fabima yushbihuha, nyingine fafima yushbihuha, basi katika lipi anafanana na yeye mtoto wake? Kwani huoni kwamba wakati mwingine mtoto anafanana na mama yake? Mtume SAW atakuthibitisha kwamba anna almar'ata tahtalimu karrajul, kwa mwanamke na yeye huota kama mwanamme. Wafada anna min asbabi shabahi alwalad bilmar'a huwa nuzulu ma'i almar'a, na anatoa faida hapa Mtume SAW kwamba sababu, miongoni mwa sababu za mtoto kufanana na mama yake na mwanamke ni kule kushusha maji ya manii kwa mwanamke. Fa in qila wa hal yakunu ma'u almar'a sababa lilidhkari wal inath, pakisema je, maji ya mwanamke nayo ni sababu ya kupatikana wanaume na wanawake? Kuna warada fi hadha hadithun an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu idha ala ma'u ar-rajuli ma'a al-mar'a sawala dhakara sawara dhakara, kwamba yatakapokuwa yameyazidi maji ya mwanamke, yamekuwa juu maji ya mwanamke, maji ya mwanamme juu ya maji ya mwanamke, basi anakuwa mwanamme huyo. Wa in kana al-amru bil kasb bil aks sawara untha, na jambo likiwa kinyume basi atakuwa huyo ni mwanamke. Kwa hakuna mmoja lawama, ni wewe na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mkadiria. Wal hadith inda Muslim, hadith katika sahih Muslim, sio kama mlaumu mke kwamba azatu majike, lakini baadhi ya ulama dhafa hadha al hadith min haythu al mad wa qala inna al idhkar wal inath, wanasema kwamba idhkar, kupatisha watoto wa kiume na watoto wa kike, raji'un li mujarrad al mashi'a, hilo lenye kurudi kwa mujarrad wa utashi wa Allah, liqawlihi ta'ala yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukura, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anampa anemtaka mtoto wa kike na anampa anemtaka mtoto wa kiume, au yuzawijuhum dhukurana wa inatha, au anawachanganyia wao mtoto wa kike na wa kiume, wa kiume na wa kike, wa yaj'alu man yasha'u aqima, na akamfanya anemtaka kuwa ni tasa hazai, lakini aljamu mumkin ya? قال حدثني إسماعيل وهو ابن أبي أويس ابن أختي الإمام مالك رحمه الله قال حدثني مالك مسمى من اسمه لي من مالك يعني من جنباك إمام دار الهجرة، عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومتمه والله صلى الله عليه وسلم أمسيما حديثي تشي سوما إن من الشجر حقيقة كنا كتك ميتي اسم الجنس الجمعي أما يفرق بين مفرده بين جمعه ومفرده بالتاء أو بالياء الشجر وشجر شجر وشجرة كما في تمر وتمرة وثمر وثمرة سواء وإن من الشجر شجرة كان حقيقة كنا كتك ميتي امتي أمباو لا يسقط ورقها hayapukutiki majani yake. Kuna mti ambao majani yake hayapukutiki. Wa hiya mathalu muslim, na mti huo ni mfano wa muislamu. Wa hiya mathalu muslim, nao ni mfano wa muislamu. Mti huo ulivyo, yani alhaia wa sifa, katika haia yake na sifa yake. Hadithuni ma hii, nisimulieni nambieni ni mti gani huo. Fawaka annasu fi shajari albadia, wakaingilia watu katika miti ya maporini huko, wakawa nafikiria labda mti fulani, wanafikiria labda mvule huo, miti ya maporini. Wawaka fi nafsi annaha nakhla, na ikatuka katika nafsi yangu labda huo ni mtende, nikasema wawaka fi nafsi, na ikatuka katika nafsi yangu, yani ikawa imethibiti katika nafsi yangu annaha nakhla, kwamba huo ni mtende. Kala Abdullah bin Umar, akasema Abdullah, fastahyaitu, nikaona haya pale, kwa sababu nikitazama baba yupo, Abu Bakari yupo, na masahaba wakubwa wakubwa wako pale, mimi mtoto mdogo nitasema nini pale? Nikaona haya. Qalu ya Rasulullah, masahaba wakasema, ewe mtume wa Allah, akhbirna biha, tuelezee kuhusu mti huo ni mti gani. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hiya nakhla, huo ni mtende. Tena mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya maulizo swali hilo, amekaa na kula aljumar. Jumari ni ule moyo ule, kile kitali kile cha mtende, kama kwenye mnazi pia kipo. Sasa amekaa anakula jumar, ishara ya wazi kuonyesha kwamba anakusudia mtende. Jamani, kuna mti uko porini au kuna mti huo, mti huo mfano wake ni kama mu'min, majani yake hayapukutiki. Al-Hafidh ametaja katika Al-Fathu fawaid nyingi na shaba ya mtende na mu'min namna ulivyo, mizizi yake, madhubuti wake na kila kitu chake, manafi zake. Kwa hiyo niambie ni mti gani? Masahaba wakawa wanafikiria katika miti ya maporini. Abdullah ibn Umar kijana mdogo akasema, huo ni mtende huo, lakini sasa nitasemaje? Kuna baba, kuna Abu Bakar, kuna fulani. Fastahyaitu, nikaona haya. Masahaba akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, tuambie mti gani? Mtume akamwambia huu ni mtende. Qala Abdullah, fahaddastu abi bima waqa'a fi nafsi, kasema Abdullah, nikamsimulia baba yangu kile kilichopita katika nafsi yangu, kilichotuka katika nafsi yangu kwamba huo ni mtende. Faqal, akasema Umar kumwambia mwanawe, la antakuna qultaha, kuwa wewe ungelikuwa umelisema ha, ungelikuwa jambo hili umelisema. La antakuna qultaha, kuwa wewe umelisema jambo hilo, ahaqqu ilayya, kunapendeza zaidi kwangu mimi, min an yakuna li kadha wa kadha, kuliko ningepata mimi kitu kadha wa kadha. Katika baadhi nikoja min humurin na'am, kuliko ngamia wekundu. Jambo hilo ni jambo kubwa, ningefurahi sana mtoto wangu kajibu mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam jambo lililoshinda masahaba, ningesikia fakhari mimi, ningesikia raha sana. والله أعلم. نعم. فليؤذن المؤذن أو نعم وقت الأذان نبيتك. نعم نقرأ.